Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar, bir irmik helvası nasıl yapılır? Herhalde kadınlarımız daha net cevap verir ama irmik helvası ahçıyı gerektirecek kadar zor bir yapıyı gerektirmiyor. Ben size tarif edeyim. 3 kişilik bir irmik helvası için 250 gram irmik unu alırsınız. 100 gram tereyağı, 250 gram şeker ve 2 bardak da su alırsınız. Ve bununla güzel bir irmik helvası yapabilirsiniz. Zevkinize göre badem de katabilirsiniz, fıstık da katabilirsiniz. Tereyağıyla fıstığı, bademi önceden kavurursanız daha güzel görüntü verir. Deneyin, bakın, helva yapabileceksiniz. Çünkü helva irmik olduktan sonra, un olduktan sonra şekerinde, suyunda, yağında varsa helva o işte. Ama bir kural konuşalım. Birinci yapışta bu helva inşaat betonuna da benzeyebilir. Bunu yiyen bir daha sana selam vermeyebilir. Bunu eğer cenaze için yapıyorsan gavur ölüsü için yapılmış da olabilir. Birinci yaptığın çok zor rastlaması ilk helvanın. Dipnot da açalım. Cenaze ile helvanın hiçbir bağı yok. Kimse öldü diye arkasından tatlı yenmez. Allah rahmet etsin diyeceksin de. Kardeşler, helva yapmak zor değil. Ama bir kere de helva ustası olmak zordur. Börek yapmak da böyle. Fasulye yapmak da böyledir. İlk yaptığında bir miktar irmik, tereyağı, şeker bunları feda edeceksin. Hatta hayvana yapılan yem bile ilk defa da tutmayabilir. Böyle ne bulursan leğene at, ineğin önüne koy. Akşam süt alamazsın inekten. Beğenmediği şeyi yemez. İneklerin bile bir ağız tadı var çünkü. Ama 10 sene staj yapıp ineklere yem nasıl yapılıyor diye uzmanlaşmak da gerekmiyor. Sabahleyin baktın inek tepti, yemiyor yiyeceğini. Öğlen de başka türlü verirsin. Akşam da İneğin yemeğini, yemini yapacak hale gelir insan. Helva çok zor değil ama birkaç deneme ister. Birinci yaptın, baktın ki kaşık bile batmıyor, matkap gerekiyor. Demek ki bunun yağı az olmuş. İkinciye yaptın, kaşık böyle batıp gidiyor, fasulye gibi, çorba gibi geliyor, fazla olmuş yağı. Birinci de yaptın, bir kaşık yiyince acilen soğuk su içmek gerekiyor. Şekeri unundan çok olmuş demektir. Yani bir ya unu fazladır, ya şekeri fazladır, ya da cıvık olmuştur, yağını fazla katmışındır. En fazla 3-4 sefer, kaç madde katılıyor buna? 4 madde katılıyor. 4 seferinde öğrenilir demektir bu. Kim öğrenebilir bunu ama? Bir öncesindeki yağı çok kızartmıştım. Bu fena kokuyor. Yağ yanmış. Bunu anlayacak kadar anlayışı olan bir dahaki yağı yakmaz. Helvayı güzel yapar. Bu helvayı kaşıklıyorsun. Ağzında zift gibi koku yapıyor. Bir daha yapıyorsun. O da zift gibi koku yapıyor. Burada unu kavururken yaktığını anlamıyorsan sen helva yiyemezsin bile. Yapmak bir kenara, yiyemezsin bile. Ama önceki helvayı kavururken yaktığını anlayacak kadar aklı olan birisi bir daha yakmaz helvayı. Yani bu helva yapılırken Süleyman Aleyhisselam'a hudhud kuşu gelip helva şöyle yapılır ey peygamber diye bir vahiy getirmedi. İnsanoğlu öyle yaptı acı oldu, böyle yaptı tatlı oldu, şöyle yaptı cıvık oldu, böyle yaptı katı oldu derken helvayı sanat haline getirdi insanoğlu. Kardeşler, ahçılık serfrikası dersi yapmıyoruz. Dinimizi yaşamak için helva yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ne helvası yapıyorum ben? Bir Müslüman kesinlikle iman ettiği günden ya da buluğ çağına erdiği günden itibaren mükemmel bir Ebu Bekir olarak yaşayacak tarzında bir kural yoktur. Ebu Bekir radıyallahu anh bile mükemmel olarak ölmedi zaten. Ebu Bekir radıyallahu anh da her gün bir adım yüksele yüksele, bir gün yağını çoğaltarak, bir gün ununu az kavurarak, bir gün bademini şöyle katarak, bir gün ateşi kısarak, bir gün ateşi büyüterek Ebu Bekirlik merdivenlerini yükselerek çıktı. Kimse şöyle zannetmesin: bugün akıl bali oldum, yarından itibaren de Allah'ın aradığı en âlâ Müslüman benim. Böyle bir şey olmaz. Peygamberlerine Allah Teala peygamber olarak seçtiğini bildirir. Cebrail Aleyhisselam gelir. Peygamber o gün peygamberlik makamına yükselmiştir. Ne zaman vefat ettiyse o güne kadar o peygamberdir o. İnmez, yükselmez. Artmaz, eksilmez. Ama iman bir eğitim sürecidir. Müslümanlık yokuşlarda yürümek, düzlükte yürümek, virajlar dönmek, bayır inmek dinidir. Çocuklarımızın üzerinden, eşlerimizin üzerinden mükemmellik hesapları yaptıran şeytandır. Şu Kur'an kursuna vererek, 3 hafta filan yere giderek, tarikata girerek, bir hoca efendinin dersine katılarak, 15 gün içinde müthiş mücahit, yeryüzünü kurtaracak bir adam olma hayali şeytan tarafından enjekte edilir. Bu şekilde koşan birisi kalp krizi geçirip ölmeye mahkumdur. Bu şekilde koşulmaz. Kesinlikle bir antrenman yapman, vücudunu ısıtman lazım. Bu 10 sene sürebilir, 20 sene sürebilir. Ondan sonra 500 metreyi koşmak için çivi gibi çakılıp kurşun gibi hızlanarak gidebilirsin. Herkesin eğitim süreci de bir günden 80 seneye kadar uzayabilir. Ebu Bekirler, Ömerler, Allah onlardan razı olsun. İlk gün dağlar gibi büyük bir imanla Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam önünde diz çöktüler. Cahiliyenin 1000 yıllık geleneğini bir dakikada devirip attılar. Sıfırlarken cahiliyeyi %100 sıfırladılar. Sen ya Resulallah dediler. Ardından bir daha hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse onların gözünde önder olarak görülmedi. Ama Ebu Bekir'in eğitim süreci 25 yıl sürdü. 23 yıl sevgili peygamberiyle bir arada durdu. Ondan sonra da hala peygamberi aleyhissalatu vesselam ondan razı olarak ahirete intikal ettiği halde hala Ebu Bekir her gün bir şeyler öğrenmeye devam etti. Ebu Bekir olduğu halde Ömer'siz bir gün geçirmek istemedi, yanımdan ayrılma dedi. Vezir olarak Ömer'i yanında tuttu. Biz Ebu Bekir'e hayranız. Ebu Bekir ise kendini hala talebe görüyor. Hala bir tarafım eksik, tamamlayayım diye uğraşıyor. Öyle olmasaydı kibir Ebu Bekir'i batırırdı zaten. Ebu Bekir böyle düşünmeseydi ucup diye bir hastalık onu sel gibi götürüp helak ederdi. Müslümanlık bir günde şirki, küfrü, dalaleti, sapıklığı, ilhadı bir günde silip atmak, ömrün boyu da merdiven yükselmek dinidir. Bunu bu şekilde bileceğiz. Allah'ın razı oldum dediği, razı oldum, beğendim dediği Peygamber aleyhisselamın biricik ashabı en son günlerinde, diploma alıp mezuniyet töreni yaşadıkları günlerde bile sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafında güneşin dibinde buz gibi hatalar yaptılar. Kardeşler, bir hakikati unutmayalım. Masum insan yoktur. Yani hata etmez, hata yapmaz. Her şeyi melekler gibi, onun adına melekler yiyor, melekler içiyor. Midesinde bağırsağı yok. Onun gazı bile mübarek. Böyle insan olmaz. Hassan bin Sabit radıyallahu anh bile böyle değildi. Kardeşler, şu Kızılırmak'tan daha coşkun akan hakikate bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göklerde nikahı kıyılmış hanımı, anamız Aişe'ye iftirada bulunuldu. Zina iftirasında bulunuldu. Dilleri kuru yasıca münafıklar, taş kesilecece münafıklar iftirada bulundular. Sopa yiyenlerden biri de 80 sopa yiyip iftira cezasında, iftiraya bulaşma cezasından dolayı sopa yiyenlerden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Kalk Hassan, kalk savun beni, Cebrail arkanda seni destekliyor" dediği Hassan İbni Sabit'tir. Radıyallahu anh. Kim Hassan bin Sabit? Bir, Ensardan. Ensardan. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارِ Evlerini, yurtlarını Allah'a ve peygamberine açanlar diyor Kur'an. Onlardan biri. Ensar. Ensardan biri. Peygamber aleyhisselam onlara dua ederken, Allah sizden, çocuklarınızdan, torunlarınızdan razı olsun diye dua etti. Ensardan. Bir. İki. Peygamber şairi. Enformasyon müdürü peygamberin aleyhissalatü vesselam. Bir şair çıkıp da Resulullah'ı incitecek aleyhissalatü vesselam, o güneşe dil uzatacak bir hakaret yaptığında, "Neredesin Hassan, ver şunun cevabını" diye peygamberin savunucusu, avukatı, şairi, enformasyon görevlisi peygamberin, nur sakallı bir delikanlı, ihtiyar delikanlı ama 80 yaşlarında, yaşlı başlı, çocuk da değil ama delikanlı ruhlu, dili pırlantalar akıtıyor. O peygamber savunan dil, peygamberin eşine yapılan iftiraya anlamadan bulaştı. "Hassan, gözüme görünme bir daha. Sen içimden beni vurdun, aileme sataştın" demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Hassan İbni Sabit masum, hatasız, günahsız, her şeyi cennet standartlarında yapan birisi değildi. Cahiliye yaşamış, belki laik düzenden geçmiş, berbat düzenlerden geçmiş, Müslüman olmuş, şirki reddetmiş ama Allah'tan başkasını ilah kabul etmiyor. "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir, başka kimsem yoktur" diyor ve eğitilmek üzere, son nefesine kadar eğitilmek üzere medreseye girmiş, Ashab-ı Suffe'ye girmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne diz çökmüş, talebe 85 yaşında peygambere talebe olmuş birisi, veya 88 yaşında ya da 75 yaşında olsun ama talebe, standardı, görevi, kimliğinde talebe yazıyor. Cahiliyeden kopmuş gelmiş Hassan bin Sabit, Sabit'in oğlu Hassan, Hasan değil Hassan. Kimliği öğrenci, Ashab-ı Suffa'da talebe, hocası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kart ölünceye kadar geçerlidir, eğitim sezonu sonuna kadar değil. Böyle bir kimliği var. Hataya bulaşmış, Allah defterlerinden silmemiş onu. Peygamber aleyhissalatü vesselam defterinden silmemiş. hala mümin, hala radıyallahu anh deniyor onun için. Neden? Çünkü ortada dağları yerinden oynatacak bir yanlışlık yok. İnsan bu. İnsan hata yaptı, hatasını anladı, baktı ki bu yağ yandı, irmiği de berbat etti. Ondan sonra irmiğe karıştıracağı yağı nasıl kavuracağını daha iyi anladı. Helva yapmayı öğrendi. Biz de onun bu helvayı yakışından ders alıp helva nasıl yapılır diye tarifname öğrenmiş olduk. Allah onlardan razı olsun. Düştüler, kalktılar, yıkıldılar, yattılar, bize ders oldular. Bizden öncekilerin yaktığı yağdan, kızarttığı helvalardan, yenmez hale getirdiği irmiklerden mükemmel helva yapmayı öğrendik biz çünkü. Demek ki kardeşler, hiçbirimiz mükemmel Müslüman, hele haçtan geldi, yok meleklerde dengi yok onun, zaten haçtan geldi adam. Haçta asas şeytanlar baktı ki bu ne gözyaşları akıttı Arafat'ta, onu havaalanında karşılamıştır en uzman şeytan. Havaalanında karşılamıştır. Haçta gözyaşı akıtmış, hanımına da telefon edip seni boşayacağım haberin olsun demiştir. Ne olacak? Haccı eğer yapmak namazdan daha değerliyse, namaz kılanlar hata yapıyorlar. Haccı yapan niye hata yapmasın ki? Biz asla mükemmel değiliz. Şu yeryüzünde 124 bin kişi hatasızdır, mükemmeldir. Onların da başında Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam vardır. Bunun dışında okumuşluk, alimlik, hocalık, zahit olmak, hacı olmak, mücahit olmak, mücahitliğin ötesinde gazi olmak, şehit olmak, hiçbiri mükemmellik standardı değildir. Şehitlik, gazilik, alimlik, hocalık vesaire, bunlar ünvandırlar. Ama melekleştiren ünvanlar değildir hiçbiri bunların. Zira Allah koşun demiştir. Koşarken istasyonun birinde gazi olmuştur o. Öbür istasyonda müttaki bir kul olmuştur. Ne olursan ol, insanlığını bırakıp gitmedin ya. Gazi olan insanlığı bırakıp meleklerin arasına sıyrılmış, statü değiştirmiş birisi değil ya. Herkes insan olarak devam ediyor. Hepimiz ocak başında helva yapmak için uğraşıp duruyoruz. Bu helvayı tam öğrendim deyip misafir çağırdığın bir gün bir de bir helva çıkarıyorsun ki artık yani daha ne misafire verilir ne düşmana verilir. Kediye bile verilmez, hayvana bile verilmez bir helva yapabilirsin. Bunu çok iyi yapıyordum. Bugün tutmadı ayar. Ateşi kısmayı unuttun, açmayı unuttun derken bitti işte. İnsan değil misin? İnsanlıktan çıkmadıkça mükemmellik iddiasında bulunamayız. Bu mükemmellik savunmaları, bu tahminler uygulamada işimizi geciktirmekten başka bir işe yaramaz. Bir insanın bir gelin alması, eş edinmesi, kadın veya erkek eş edinmesi, bir çocuk yetiştirme arzusu, hocanın talebe yetiştirme arzusu, inşaat yapar gibi her şeyi birinci sınıf olacak şeklinde bir kural peşinden yürütülemez. Bu şeytan taktiğidir. Çocukları üzerinde peygamberlerin çocuklarından bekleyemediği şeyleri beklemeye kalkanlar o çocuğu harap etmekten başka bir sonuç görmeyeceklerdir. Eşini peygamberin eşinde göremediği meziyetlerle görmek isteyenler ve bunu göremeyince de eline kırbaç alanlar sadece kendi kuyularını kazacaklardır. Zira Allah insanlık şartlarını peygamberlerinden bile aleyhisselam cemiyan kaldırmamıştır. Peygamberleri de yiyen içen, Kur'an'ın ifadesiyle çarşılarda dolaşıp ticaret yapan, çoluk çocuğunun maişetiyle uğraşan kimseler olarak yaşadılar bu dünyada. Onlar da akşam sofraya oturmak zorunda kaldılar. Onlar da niye böyle yaptın sorusunun cevabını verdiler. Onlar da niye böyle yapıyorsun demek zorunda kaldılar. Biz gerçekçi olmak zorundayız. Hazır helva yiyebilirsin Ama helva yapmak başka bir şey. Helva yapmak tecrübe ister ve sürekli risktir. En iyi yaptığın helvayı günün birinde yenmez hale getirebilirsin. Öbür gün tekrarını yapacaksın. Daha hatanı tespit edeceksin. Hata olmadan yeni bir stil yapacaksın. Bu Müslümanlıktır kardeşler. Müslümanlık böyle bir dindir. Bizden önce Allah'ın beğendim dediği örnek nesil, ashab nesli bu şekilde yaşadılar. Hatta ve hatta bu helva böyle mi yapılır, şöyle mi yapılır diye tartışıp birbirleriyle savaştıkları bile olmuştur Allah'ın razı olduğu o nesil içinde. Helva öyle yapılmaz, böyle yapılmaz diye birbirleriyle tartışmışlardır bile. Ömer gibi bir adamın karşısına bir kadıncağız çıkıp yanlış konuşuyorsun Ömer, anlamadığın işe ne karışıyorsun dediği bir ümmetteniz biz. Kimse mükemmel değil, kimse hatasız bir iş yapmıyor. Herkes yerini bilecek, herkes kul olduğunu unutmayacak. Kul musun? Hataya mahkumsun. Hata etmemek için uğraşacaksın. Mükemmeli isteyeceksin, programlayacaksın, ama mükemmellik iddiasında bulunduğun zaman yanlışa düştüğünü de anlayacaksın. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İmam Bukhari'nin rivayet ettiği şu hadisi şerifini helva yapma sanatı olarak kendimize rehber edineceğiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam cennette yenecek bir helvayı tarif ediyor. Bu helvayı hep beraber şimdi dinleyelim. Bu tarifi alacağız, hemen mutfağımıza gideceğiz. Bu Peygamber aleyhisselamın tarif ettiği helvayı pişirmeye çalışacağız. Zira Allah Peygamberi aleyhissalatu vesselamı mutfakta helvanın nasıl yapılacağını tarif etmek için göndermiştir. O bu işin uzmanı, yetkilisidir. Nasıl helva yapılır bunu tarif ediyor. Bu tarif ettiği helvanın dışında kimse helva pişiremez. İrmiğine yazık olur, tereyağına yazık olur, misafirine mahcup olursun. Peygamber aleyhisselam efendimiz bize cennetin yolunu gösteriyor. Helva yapma sanatını öğreniyor. Beraber dinleyelim. Bakın ne buyuruyor. Helva tarif ediyor, dikkat edin. Helva derdi olmayan, ben helva yemem diyen, cennet istemeyene bir şey tarif etmiyor zaten. Ama derdi cennetlerde baldan akan ırmaklardan yemek isteyenler, cennetlerde Allah'ın cemalini görmek isteyenlere yol tarif ediyor aleyhissalatu vesselam efendimiz. Buyuruyor ki din kolaydır. Din kolaydır. Kim kendi kendine zorluk çıkarırsa mağlup olur. Yani dinini kaybeder. Dengeli iş yapın. İşlerinizi birbirleriyle dengeleyin. Helva tarif ediyor, dikkat edin. Bunu yapabilirseniz size müjdem olsun. Bazı işlerinizi sabah yapmaya çalışın, bazılarını da gece yapmaya çalışın, ama dengeli din yaşayın diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Helva tarif ediyor. Tekrar ediyorum. Din kolaydır. Kim dinde zorluk çıkarırsa o mağlup olacak. Bir Müslüman dengeli yaşamalı. Bu dengeyi nasıl sağlayacak? Biraz oradan, biraz buradan, biraz buradan. Yağ çok oldu, baktın ki yağı fazla kaçırdın. Bu cıvık olacak. Biraz daha un kat. Baktın ki kupkuru, kaşık da almıyor. Su kat biraz daha. Çok sulu oldu. Biraz daha un kat. Şekeri fazla oldu. Başka bir şey kat. Vanilya kat içine, şekerini dengelesin. Seddidû ve kâribû. Seddidû ve kâribû. Peygamber tavsiyesi. Seddidû ve kâribû. Dengeli iş yapın. İşlerinizi birbiriyle tamamlayın. Hala gidip sen Beytullah'ta hac edip gözyaşı akıtman nasip olmadı. Para yok, pul yok. Ananın babanın elini ayağını öp. Kabe'yi ananın babanın dibinde gör. Seddidû ve kâribû. Tamamlayın. Şeker çok mu geldi? Az mı geldi? Denge kadar. Baktın ki şeker de yok. Pahalı şeker. 5-10 tane kuru üzüm at, şekerin yerini doldursun. Üzümlü irmik helvası yapmış ol. Seddidû ve kâribû. Helva yapma sanatı. Peygamber öğüt vermek için, örnek olmak için geldi. Kendisi de böyle yaptı zaten. Hanımları onu üzdüler, gitti ashabından teselli buldu. Hudeybiye'de başta Ömer olmak üzere hanımlarının dışında erkek sahabileri üzdüler onu. Olmaz böyle ya Resulallah dediler. Ali'ye sil şu kelimeyi buradan dedi. Silmem ya Resulallah dedi. Karşı çıktılar. Gitti Ümmü Seleme annemizin yanında teselli aradı. O da onu teselli etti. Hanımından teselli buldu. Seddidû ve kâribû. Dengeli iş yapın, işlerinizi birbiriyle tamamlayın. İnfak edemiyorsun. Hasta ziyaret yap. Zengin zenginliğinden istifade etsin. Bazusu kuvvetli olan gariban bir müminin evini temizlesin. Ağzı laf yapan lafla ümmeti Muhammed'e destek olsun. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Hepimiz illa bir çuval şeker, bir çuval irmik atıp ateşe koyup helva yapacağız diye bir şey yok. Birimiz şeker bulamayacak, kuru üzüm koyacak onun yerine. Öbürümüz sütü çok olacak, sütlü irmik helvası yapacak, daha böyle üstü parlak olacak. Öbürümüz tereyağı bulamayacak, çiçek yağıyla yapacak. Seddidû ve kâribû. Seddidû ve kâribû. Dengeli olun. Aşırı gitmeyin. Korkmayın. Sabah namazını ancak camide kılabiliyorum. Filanca zat Allah dostu hep teheccüd kılıyordu. Doğru. Sen teheccüde kalksan ertesi gün işe gidemeyeceksin. Elektrik paranı kim ödeyecek? Müslümanlar ödeyecek. Ya da elektriği kesilmiş kaçak elektrik kullanan Müslüman haline geleceksin. Seddidû ve kâribû. Sen sabah namazına camiye git. Sabah namazından sonra da 10 defa tesbihat getir oradan. De ki Rabbim ben teheccüde kalkamıyorum. Benimkini de böyle kabul etti. Bak kabul etmiyor mu Allah? Bak kabul etmiyor mu? Ben gidip Mescid-i Aksa'yı Yahudi'den koruyamıyorum. Burada Yahudi'nin malını protesto et. Allah da onu buradan oraya gidecek kola paralarının yerine buradan gırtlağını kıstığın için Mescid-i Aksa'yı kurtaranlar listesine yazsın seni Allah. Seddidû ve kâribû. Helva sadece tencereye boşaltılan irmikle yapılmıyor. Bu yap bozla olup bitiyor. Ama 30 senedir şeytan seni aynı tuzak içinde oyalıyor. Hala sen yanık helva yapıyorsan sıkıntı sende o zaman. Din kolaydır. Ne demek kolaydır? Herkes la ilahe illallah diyen herkes adın cennetlerinde Muhammed aleyhisselamla beraber olma hakkına sahiptir. Halid bin Velid radıyallahu anh bir savaşta elinde 9 kılıç parçalanarak oralara gitti. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh da aferin diye Resulullah'ın beğenisiyle Kur'an okuduğu için oralara gitti. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Übey ibn-i Ka'b kadar çok ezber bilmiyordu ama okuduğu zaman Kur'an dinleyenler gözyaşına boğuluyordu. O da Peygamber aleyhisselamın aferinini güzel sesiyle kazandı. Başka birisi siyah, zenci bir kadın ne cihat yapabildi, ne şiir yazabildi, ne Kur'an ezberleyebildi, ne herhangi bir şekilde hastaları tedavi edebildi. Geldi dedi ki ya Resulallah, herkese bir iş düştü, ben yapacak bir iş bulamıyorum, zavallı bir kadınım, bu mescidi süpüreyim mi, izin verir misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. O da haftada bir geldi mescidi süpürdü. Mescidi süpürdü. Çakıl döşenmiş bir mescitten İşte ağaç kabukları ne bulduysa aldı götürdü. Bir zaman sonra Peygamber aleyhisselam baktı ki mescit eskisi gibi temiz değil. O siyah kadın bu mescidi temizliyordu. Nerede o dedi. Nerede? Nerededir o? Dediler ki ya Resulallah o kadıncağız öldü. Niye bana haber vermediniz? Ben onun cenazesini nasıl kaçırırım dedi. Nereye gömdünüz onu diye sordu. Filan yere gömdük dediler. Kalktı güneş kadının kabrinin başına gitti. Çünkü kadın ancak ben mescit süpürebilirim deyip yapabileceğini yaptı. Adın cennetlerinde Resulullah'la buluşacak hale geldi. O cennette müşriklerin kafasını koparan Halid İbni Velid de var. Mağarada Resulullah'ın ikiden ikinci denen arkadaşı haline gelen aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir de var. Aynı cennette hak senin lisanın üzere iniyor denen Ömer de var. Aynı cennette melekler var. Allah'ın enbiyası var. Birisi kanlar içinde kalmış cesediyle cennete girmiş. Öbürü de iki satır Kur'an okuduğu için cennete girmiş. Birisi bir mümine tatlı bir söz söyleyip moralini düzelttiği için o cennete girmiş. Cennet, Adın cenneti, Firdevs cennetleri, Havz-ı Kevser, herkesin tek standartla girdiği bir yer değil, seddidu ve karibu ile girilen bir yerdir. Evet, kimisi müthiş Kur'an okudu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geldi, bir haftada şunu yaptım ya Resulallah dedi, Ömer gibi bir adam da kendi diliyle Bakara suresini 12 senede ezberledim dedi. Biri Bakara suresini 12 günde ezberleyip Bakara alimi haline gelmiş, öbürü de 12 senede Bakara suresini ezberlemiş, Havz-ı Kevser'de yudum yudum Resulullah'la su içiyorlar şimdi. Çünkü din kolaydır. Din kolaydır. Dini sadece Filistin'de cihad etmekten ibaret zannedip evini Yahudi evi haline getirenler bu dinde mağlup olurlar. Halbuki sen Filistin'de cihat etmenin dışında, Yahudi ile Mescid-i Aksa'nın eteklerinde cihat etmenin dışında bir din anlamadığın için, cihadı sadece Yahudi ile Mescid-i Aksa eteklerinde vuruşmak olarak anladığın için, asıl cihadın olan çocuklarını ateşten koruma, kendini ateşten koruma halinden puan alamadın. Sen büyük eteklerde büyük işler yapacağını zannederken cebindekini kaybettin fark etmeden. Din kolaydır. Herkese Allah verdiği yetenek kadar çalışarak Havz-ı Kevser'in etrafında peygamberleriyle beraber bulunma fırsatını lütfetmiştir. Bu din sadece Bilal gibi Resulullah'ın müezzini olup Resulullah'ın yanında ezan okuyanların dini değil ki. Ben bir daha nereden Resulullah'ı bulup da yanında ezan okuyacağım aleyhissalatu vesselam? Şimdi Ebu Cehil mel'un mezarından kalkacak da vur bir kırbaç ben de ahad ahad diyeyim de cennete gireyim mi diyeceğiz? Hayır, hayır. Ebu Cehil veya Übey ibn-i Halef, o mel'unlar Bilal'i kırbaçladılar, Bilal oradan Allah'ı buldu. Şimdi İnternet dalgaları, cep telefonu dalgaları, mesaj dalgaları kırbaç gibi sırtıma vurdukça hayır hayır, Allah'ın şeriatında olmayan evet demem diyeceğim. O Bilal'in siz ne kadar vurursanız vurun Allahu ahad, Allahu ahad deyip göklere kadar sesini yükselttiği gibi her internet mesajından sonra Rabbimin razı olmadığı şeye evet demem ben dedikçe Bilalleşeceğim. Din kolay çünkü. Şimdi bir ton dayak mı yiyeceğiz Bilal'in seviyesine çıkmak için? Hayır. Bir ton dalga yiyoruz şimdi. Televizyon frekansından, cep telefonu frekansına kadar o frekanslar Übey ibn-i Halef'in kırbacı gibi sırtımızda ve beynimizde yankılanıyor şimdi. Bu zamanın imtihanı bu şekilde, bu imtihanı kazananlar Allahu Teala'nın cennetine girecekler. Tekrar Buhari'ye dönüyoruz. İman kitabının, yani Buhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sözleri topluyor. Bukhari rahmetullahi aleyh de onları konu konu toplamış. Bukhari gibi bir alim iman kitabının 30 yani iman bölümünün imanla ilgili gördüğü hadislerin 39. hadisi olarak bunu kaydetmiş. Ne demek Bukhari ne anlıyor? Nasıl meleklere iman, kadere iman ve diğer iman şartlarını mümin olmanın gereği olarak inanıyorsa Bukhari, din kolaydır. Kim zorluk çıkarırsa kendi kendine mağlup olur sözünü de iman edilecek şeylerden birisi olarak görmüş İmam Bukhari. Rahmetullahi aleyh. Din kolaydır. 20. asırda da kolaydır. 23. asırda da kolaydır. Uzayda da kolaydır. Toprakta da kolaydır. Denizde de kolaydır. Din kolaydır. Mekke'de de kolaydır. İstanbul'da da kolaydır. Moskova'da da din kolaydır. Çünkü Allah yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah bütün kullarına kolaylık murad etmiştir. Kaldıramayacağı hiçbir yükü Allah kullarına yüklememiştir. Namaz, zekat, cihat, infak, her ne varsa hepsi tabii ve insan standartlarında yapılacak işlerdir. Ancak sen 5 çocuk babası olduğun halde veya sen annene babana hastanede hizmet etmek zorunda olduğun halde her gün 7000 defa şu kadar tesbih çekeceğim, 3300 Yasin okuyacağım, 700 Bakara suresi okuyacağım diye kendi kendine bid'atler icat edersen altında kalırsın. Allah'ı ararken Allah'ın cehennemine çarparsın. Kendi kendine iş çıkarma. Bir hasta iyileşmesi için efendim 7777 Yasin okursa iyi olmuş. Ulan bu adam bunu okuyacak halde olsa doktorun kapısında ne işi vardı zaten? Bu adam 70 sene daha dinç, güreşçi gibi pazuları olarak yaşasa bitiremez bu Yasinleri. Nasıl olsa at kafadan bir tane eksik okudun. Üstelik de tek abdestle okunacak. Bir hesap ediyorsun ki 120 gün hiç abdesti bozulmaması lazım bu adamın. Şeytan, şeytan bazen sarıklı, sakallı, eli tespili de gelir. Ebu Hureyre radıyallahu anha Kur'an öğretmek için geldi şeytan. Sana ayetel kürsüyü öğreteyim dedi. Şeytanız, biz Kur'an düşmanı zannediyoruz. Öyle şu yaştan aşağısı okunmaz filan diye inananlardan değil şeytan. O öyle enayi bir şeytan değil o. Ayetel kürsinin bir silah olduğunu Ebu Hureyre'ye şeytan gösterdi. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor dedi. Doğru diyor melun dedi. Doğru söylüyor. Kendi kendimize tuzaklar icat etmeyelim. Bu çocuk illa hafız olacak deyip yarışma Allah'ın rahmetiyle. Bu illa alim olacak deme. Mümin olacak, muvahhid olacak, şirkten uzak duracak, yeni şekillendirilmiş putlardan, izimlerden, sistemlerden uzak bir mümin olarak yaşayacak de, çocuk Allah'ın muvahhid, mümin bir kulu olarak kalsın yeter. Diretme. Direttiğin zaman çocuğu kaybedeceksin. Çocuğu kaybedince moralin gidecek. Moralin gidince her an yatağa düşmeye hazır olsan. Şeytan senin moralsiz bir dakikanı bekliyor. O bir dakikada seni maddi veya manevi bir şekilde intihar ettirecek. Peki gevşek mi davranacağım? Hayır. Gevşek davranmayacağım. Gerçekçi davranacağım. Seddidû ve kâribû. Dengeli yaşayacağım. Çocuğumu ehli Kur'an yapamadım. İyi ilmuhal bilen biri yaparım. Allah da görür ki ben Kur'an'a feda ettim. Kaderinde yokmuş çocuğun. Fıkıh öğrendi çocuk. Yani bunun yağını dengeleyemedim. Ununu dengeleyeceğim helva yaparken. Seddidû ve kâribû. Dengeli olun. Birbiriyle yamalayarak yapın bu işi. Şimdi kardeşler, biz Müslümanlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anladığı gibi anladığımız zaman iyi mümin oluruz. Kendi kendimize senaryolar çıkaramayız. Şimdi mesela bir grup mümin görüyorsunuz, bir şeye kafayı takmış. Nedir o? Şirk. Şirk. Ne demek şirk? Şirk, Allah yoktur demek gibi bir söz. Ya da İsa Allah'ın oğludur demek. Haşa sümme haşa, Meryem Allah'ın karısıdır demek. Şirk bunlar işte. Şirk bunlar. Şimdi bir mümin Allah'ın bunca rahmeti gökleri yeri kuşatmışken, kurtlar, kuşlar, yılanlar, akrepler o rahmetten pay kapmışken, bir mümin mikrofonun karşısına geçip karşısındakilere %95 şirk, %5 de gavurluk, Müslüman zaten yok, böyle olur mu? Niye zorluyorsun? Niye zor? Ağzından çıkan cümleyi görmedin mi? Ne demiş ağzından çıkan cümle? Filanca derneğe üye oldum ben. Müslümanlıktan başka herhangi bir derneğe üye olan kafirdir, şirktir. Nereden buldun bunu? Nereden çıkardın? Kur'an'da var mı bu? Dernekler, partiler, şunlar bunlar Kur'an'da var. Kur'an'da şirk var. Kur'an'da şirk var ama bu da o şirktendir diye bir şey var mı? Niye dini zora sürüyorsun? Müslümanların sayısının azalması hoşuna mı gidiyor? Ne kadar az Müslüman olursa bize arsadan o kadar ifraz düşecek diye mi seviniyorsun? Ne zamandan beri bir insan çok insan cehenneme girerse mutluluk hisseder oldu? Dini niye yokuşa sürüyoruz ki? Misal, başka bir misal. Bir Müslüman İstanbul'dan köyüne giderken otobüs firmasına demelidir ki sizin firmanız namaz için duracak değil mi? Değil mi? Biz duramıyoruz. Ben o zaman duran bir firmadan bilet alayım desin. Namazını savunan mümin. Bulamazsam namaz saati duracak bir firma gitmem. Yürüyerek giderim. Gitmem, yürüyerek giderim. Uçakla giderim, gemiyle giderim. Ama namazımı yedirmem demeli. Mümin budur. Ama şimdi böyle yapması gereken bir mümin otobüs durdu bir yerde, Allah sana iki rekat namaz kıl diyor. O öğlenin sünnetlerini kılmış, farzını da kılmış, son sünneti dört de kılmış daha sevap olsun diye. Halbuki Peygamber aleyhisselam yolculuklarda sünnet namaz kılmamıştır. Bu daha takva tabi, daha takva. Ondan sonra tesbihatını da çekiyor, Aş-ı Şerif'ini de okuyor, virdini de yapıyor, otobüste yolcular da bekliyor. Bu yokuşa sürüyor. Yokuşa sürüyor bu. Din bunu ezecek. Nasıl ezecek din bunu? Dönüyor yolcular, kardeşim ne kıldın sen ya, gündüz teravih mi kıldın diyorlar. Namaza karşı mısınız siz? Namaza karşı değiliz ama Resulullah iki rekat kıldı aleyhissalatü vesselam. Cihatta da iki rekat kıldı. Yolculuğa, misafirliğe gittiğinde de sen niye daha takva numaraları yapıyorsun? Biz kim, peygamber kim diye bir numara yaparsan, birisi bunu Peygamber aleyhisselamın kapısında demişti değil mi? Karılarla ne yatıp kalkacaksın sabaha kadar? Peygamberin bir sürü günahı yok, onun için o karılarıyla oturup kalkıyor. Biz günahkar adamız, biz sabaha kadar namaz kılalım diyene ne demişti Peygamber aleyhisselam Efendimiz? Benim sünnetimden uzaksınız, benden değilsiniz demişti. Otobüse namazda duruyor musunuz deyip Müslüman kimliğini ispat et. Yahudi firması bile olsa bu memlekette bilet alanlara namaz diye bir hizmet yapmak lazım düşünsün o da. Ticari olarak da istasyonlarda namazgah kursunlar, mescit kursunlar. Namaz diye bir hak arayanlar, en azından çocuğun çişi geldi diye otobüsü durdurabiliyorsun da Allah'ın emrinin vakti geldi diye durduramıyorsun çelişkisinden kurtulalım en azından. Ama iki rekatlık namazı da huşu içerisinde her bir rekatta birer sayfa zamm-ı sure okuyarak kılma. Kılma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında bile İhlas suresiyle sabah namazı kılındığı olmuştu. Evet, sabah namazında 2,5-3 sayfa okunur. Sünnet böyledir. Ama ne zaman okunur? Hep hayat hep dümdüz yollarda gitmiyor. Virajda, yokuşta, rampada susayacaksın. Dikkat edeceksin o zaman. Kardeşler, Bu örnekten nereye gidiyoruz biz? Ne anlamak istiyoruz? Din kolay. Cıvıtmaya gerek yok. Abartmaya gerek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize azimetler, yani taviz verilmez şeyler gösterdi, ruhsatlar gösterdi. Ama aynı adam bin bir alavara dalavaralı fetva ile ev için kredi almaya geldi mi mübarek o yolculukta sünnet namaz kılan adamı bulamıyorum ben o zaman. Filan hoca o zaman değerli oluyor. Paraya geldi mi neredesin ey ruhsat hazretleri? O zaman ruhsat baba türbesinde hep. Yeter ki parayla ilgili bir şey olsun. Din kolaydır. Ne demek kolaydır? En tabii şartlarda her insanın Allah'ın cennetine girecek kadar yapacağı şeylerin bulunduğudur. Kimi şehit olarak o makamı elde edecek. Kimi de bir kelime kullanarak. Bir kelime, bir tek söz kullanacaksın. Allah senden memnun olacak ve cennete gireceksin. Tek bir kelimeyle cennete giren var. Bir avuç buğdayla cennete giren var. Hiçbir iş yapamayıp göklerden gözyaşı mesajları çağrıştıranlar da var. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip şunu feda ettim, bunu hazırladım, şunu verdim deyip bir şeyler getirdiler. Bir grup sahabi de zavallılar, hiçbir şeyleri yok. Geldiler dediler ki ya Resulullah bizim verecek bir şeyimiz yok. Seninle cihada gelmek için yürüyecek terlik yok aramızda. Sıcak yer fırın gibi, bize bir terlik bul, bir de bir kılıç bul bize de, biz de şehadet için gelelim dediler. Sağına döndü aleyhisselam efendimiz, soluna döndü, ona sordu, buna sordu, bunlara verecek bir terlik bulamadı. Terlik terlik. Ellerine bir odun parçası verip siz de alın odunla düşmanı kovalayın diyecek bir baston bile bulamadı. Yok size verecek bir şey yok dedi. Bunlar da baktılar ki fakirlik yüzünden, hiçbir şey verememek yüzünden Resulullah'ın Tebuk seferine katılamayacaklar. Esef ettiler, ağlamaya başladılar. Oyuncak bulamayan çocuk gibi. Hani yetim çocukların oyuncağı olmaz da bayramda diğer çocuklar bisikletiyle oynarken onlar garip garip bakar da ağlarlar ya, onlar da fakirlik yetimi olarak ağlamaya başladılar. Medine'de çocuk gibi ağlıyorlar. Ama Allah onları gördü, Tevbe suresinde ayet indirdi, ne cihad ettiler, ne terlik bulup Resulullah'la yürüdüler, ne de herhangi bir şekilde kılıç kaldırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 40 gün o cihada gidip Tebuk gazisi olarak geri gelenler gibi Allah onları da onlar gibi kabul ettiğini Kur'an'da ilan etti. Hiçbir şey yapmadan da. Çünkü din kolay. Din yazlıktan kopup gelemediğin için mi İslami hizmetlere katılamadın? Annen gerçekten hastanede olduğu için, gerçekten baban felçli olduğu için mi sen toplantılara katılamıyorsun? Yoksa dizi filmlerden kopamadığın için mi cemaate gelmiyorsun? Bunu Allah görüyor ya, oturduğun yerden bile sana gazilik sevabı yazar. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebuk'ten dönerken ne buyurdu? Şimdi biz yaklaşık 1000 kilometre gittiler, 1000'de geldiler. 2000 kilometre dağlar, vadiler açtılar. Buyurdu ki, şimdi biz bir aydan fazladır dağ bayır deyip geziyoruz ya, kılıç kullandık, aç kaldık, güneşin altında kaldık. Bizim attığımız herhangi bir adımı, aldığımız her nefesi Allah özründen dolayı bize katılamayıp kalbi bizimle olan müminlerin hepsine Medine'de yazdı buyurdu. Adamlar eşleriyle evlerinde hurma bahçesinin gölgesinde otururken Resulullah ile cihad etmek gibi bir sevap elde ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah boyumuza postumuza değil yüreklerimizde taşıdığımız sevdaya bakıyor. Ben bu ümmetin İmam Şafii'si olsun diye çocuğumu adarım, Meryem olsun diye kızımı adarım, malımı Allah'a infak etmek için hazır beklerim, Allah bana bunu müyesser etmez, çocuğum Meryem olmadığı halde Allah beni Meryem anası, Meryem babası olarak cennetine kabul buyurur. Çalışmadan kazanmak budur. Çünkü Allah bizim pazularımıza, kara kaşımıza, saçımıza, tarağımıza bakmıyor, yürekteki sevdamıza bakıyor. Teslimiyetimize ve içimizdeki aşkımıza bakıyor. Din asla rampaya sürülecek bir din değildir. Biz İslam diniyiz. Kapasitemizin üstünde bir iş yapmakla mükellef değiliz. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle ayetleri, hadisleri dinleyip de gece kalkıp bir teheccüd namazı kılayım diyen tarlasında çalışmış birisi için diyor ki, gece kalktın da şöyle Allah'la baş başa huzur içerisinde bir teheccüd kılayım dediğin zaman esnemeye başlarsan çek yat, sakın teheccüd kılma diyor. Çünkü gündüz esneyecek Müslüman ümmetine faydalı Müslüman değildir. Sen kendin için gece teheccüd kıldın, gündüz camide esniyorsun. Ümmeti Muhammed'e 3 kuruşluk iş yapacaktın, uyku sersemliğiyle bir iş yapamıyorsun. Yat, sabah namazına kadar afiyetle uyu, sabahleyin camide namazını kıl, git işine git, çoluk çocuğunun maişetini temin et, Allah bundan da razıdır. Çünkü din, emekli bir adam, başka işi yok, onda da işine gitse oluyor, sabah namazından sonra 2 saat yatabilecek kadar vakti olanı teheccüd namazına davet ediyor. İlla herkes gelsin demiyor. O zaman biz kardeşler kuralımızı koyacağız. Dedik ki din kolay. Kim rampaya sürerse o mağlup olacak. O rampada dayanamayacak, damarları çatlayacak, kalp krizi geçirecek o. Aşırı kalkan mağlup olacaktır. 3 günde derviş, 4. gün evliya, 5. gün kutup olacağım diye çıkanlar kutuplarda sürünmeye mahkumdurlar. Ne kutup olurlar ve de kömürlük olur onlardan. Onlar bir işe yaramazlar. Bu ümmet denge ümmetidir. Her şeyimiz denge üzerindedir. İbadetimizde, siyasetimizde, dostluğumuzda. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirini sevenlere arşın gölgesinden parsel vaat ediyor. Allah için birbirini sevenler arşın gölgesindedirler diyor. Eynel mutahabbune fi celali, hani benim için birbirini sevenler diye Allah onları hususi davet edecek diyor. Allah'ın misafirleri olarak. Sonra aynı peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Severken aşırı gitmeyin. Bir gün aranıza bir soğukluk girecek kadar pay bırakın buyuruyor. Denge dini. Hani sevmek arşın gölgesiydi ama dengeli olacak. Düşmanlık yaparken bile bir gün dönüş payı bırakın. Ey kafir diye doğrama. İman ederse selamlaşacak bir muhabbet payınız kalsın. İnsanlık payını hep ortada bırak diyor sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Din seddidu ve karibu türünden yaşanır. Dengeli yaşayacaksın, abartılı aşırı gitmeyeceksin. A yapamıyorsan B yapacaksın. Elbette namaz kılamıyorum, onun yerine fitre vereyim diyemezsin. Öyle değil. Biz 3 kural taşıyacağız kardeşler. 1. Haramlarından kaçacağız Allah'ın. Burada taviz yok. Mesela faizden, zinadan kaçabildiğin kadar değil. Kaç. Çünkü faiz, zina, kumar, alkol ölümdür. Biraz öleyim sonra işime bakarım denmediği gibi biraz faiz olmaz. Kökten yok o. O yok. 2. Farzları ihmal etmeyeceksin. Farzları yapacaksın. Haftanın 5 günü sabah namazı kılayım, 2 gün çok yoğun oluyorum, olmaz. Haramlardan taviz yok. Ne kadar farz var ki zaten? Farzlardan da taviz yok. 3. Helva yapmayı bileceksin o zaman. Helva yapacaksın. Haramdan kaç. Farzı ihmal etme, helva yap. Bu din böyle bir din. Nasıl helva yapacağım? Sana ne verdi Allah yetenek olarak? Malın var. Haramdan kaç. Farzı yap. Mallı Allah'a koş. Sana Allah mal vermedi. Ama yoğun bir işin de yok. Teheccüde kalk. Gece kalk. bir saat seccaden ıslansın dursun. Öbür gün gene ıslansın. Sen o camiler yaptıran, köprüler yaptıranlardan daha geri kalmazsın cennette, hiç merak etme. İşin de yoğun, işin de yoğun. E peki mal da infak edemiyorsun, teheccüde de kalkamıyorsun, doğru dürüst cemaate 5 vakitte gidemiyorsun, birinde muhakkak kaçırıyorsun, evde dükkanda kılmak zorunda kalıyorsun. Tamam, güzel. E ne yapacağım ben şimdi? Hani kari bu? Nereden tamamlayacağız? Sadaka imkanı yok. Hastayı gidip ziyaret edemiyorsun, sen zaten hastasın. E hiçbir şey yapamıyorsun. Yapacaksın tabi. Evli değil misin? Evliyim. Hanımının kıymetini bil. Sarıl, öp onu, okşa onu. Seni Allah için çok seviyorum karıcığım. O da seni seviyorum desin. Muhabbet edin, öpüşün. Allah sana da firdevs versin. Eğer Peygamber aleyhisselamın teheccüde kalkana Allah sevap verecek diye sözüne inanıyorsan, karısını öpene de sevap vereceğini söylüyor. Bu da peygamber vaadi. Bundan da cennet kazanılıyor. Haramdan kaç. Haram yok. Haram ölüm çünkü. Biraz ölmek mümkün değil. Ya hep ölürsün ya diri olursun. Biraz morgda bekleyeyim sonra eve giderim diyor mu kimse? Birkaç saat morgda dinleneyim, yazın çok iyi olur. Soğuk çünkü, morg soğuk olur. Ölmek yok biraz. Bir kereliğine faiz alıyor. Yoksa çok takva adam. Bir ev yaparken, bir de iş kurarken, bir de hacca giderken kredi alıyor. Yoksa bir kötü yok. Oynama, dinle oynama. Din kolay ama oyuncak değil. Çok takva, kızımız hafız maşallah. Takva, takva. Hiçbir erkek görmemiş onu, düğünde hazırlanıyor göstermek için kendini. Oynama, dinle. Zaten Allah 21 yaşında, 20 yaşında, 19 yaşında o düğün günü ne yapacağını senin merak ediyordu. Düğünden önce hafız kız olarak sen beyaz bir elbiseyle milletin önüne çıksaydın, zaten hiçbir mümin erkek senin tarafına tenezzül etmeyecekti. Kapkara kıyafetlerinle müminlerin önüne çıktın, birisi de bu kızı kaçırmayalım dedi, düğün günü bembeyaz çıktın insanların önüne ama. Rahibe kıyafetini giymekte mahsur görmedin. O gün senin rahibelere hayran olup olmadığını görmeliydi müminler. Çok iyi, çok iyi. Bir tek işe yarayacağı zaman bulunmuyor. Yoksa çok iyi. Biz haramla asla sürtüşmeyiz. Hani biraz haramı bir bakalım tadına. Haramın tadına bakamam. Biraz morgda kalıp eve gitmek yok. Bırak terleyeyim, morga girmeyeyim. Morgun önünden bile geçilmez. İki, farzlardan eksiklik yok. Nedir Allah'ın farzları ki? Bir günde kaç saati Allah bize farz olarak emrediyor? 3, helva yapmayı bileceksin. Bir gün şunu becereceksin, öbür gün bunu becereceksin. Hiçbir şey beceremiyorsan git ananın duasını al. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Ömer İbni Hattab'ın oğlu, bir öğle vakti hizmetçisine demiş, çarşıya çıkalım demiş. Beraber çarşıya çıkmış. O da sepetini almış, çarşıdan öteberi alacaklar diye. Birine selam vermiş, öbürüne bir şeyler sormuş, geri dönmüşler. Hizmetçi demiş, biz bir şey almayacak mıydık bugün demiş. Çarşıya niye çıktık demiş. Bir şey almak için çıkmadık demiş. Niye ben sepetimi aldım demiş. Niye geldim seninle? Bugün hiç işe yarar bir şey yapmadım. İki mümin görüp Allah'ı hatırlayıp selam vereyim, melekler defterime yazsın diye çıktım demiş. Yapacak iş var. Hiçbir şey bulamadın, selamun aleyküm de. Selam Allah'ın ismi, zikir. O da aleykümselam desin. Nasılsın desin. Allah razı olsun de. Sen de Allah razı olsun. O da desin. Bitti, bu kadar işte. Allah anıldı. Yapmak isteyen için helva yapılır. Ama ipe un serersen helva değil, hiçbir iş yapamazsın. Din kolay. Dinle takva olacağım diye sürtüşen, dini inkar eden gibi dinin altında kalır. Aşırı gitmek yok. Filanca böyleydi. Ya sen filanca değilsin ki, senin adın da değişik, boyun postun da değişik. O filanca. Sen filanca olduğun zaman öyle yap. Sahabe şu kadar sabaha kadar namaz kılarmış. Sus! 4 karısı vardı. Niye onu örnek almıyorsun? 30 çocuk babası olarak ahire gitti. Örnek alsana. Takva ise alsana takva. Ne diyor Ömer bin Hattab radıyallahu anh? Halim düştü. Elim ayağım tutmuyor ama hanımımla bir araya gelip Allah'a secde edecek bir çocuk daha doğurmak için uğraşıyorum diyor. 62 yaşında söylediği söz bu. Takva ise al, bu da takva. Birini becerdiler, öbürünü becerdiler. Halid bin Velid, Allah'ın arslanı. Kılıç, Allah'ın kılıcı olarak meydanlara çıktı. Yaşlı, emekli etti onu Ömer bin Hattab. Medine'ye geldi. Çocukların da bulunduğu bir yerde namaz kıldırmış. Bir türlü Fatiha'dan sonra bir şey okuyamıyor. Oradan tutuyor olmuyor, buradan tutuyor olmuyor. Gitmiş rüküye. Yani zamm-ı sure okuyamıyor. Bilmiyor, bilmiyor. Halid bilmiyor. Halid bin Velid zamm-ı sure bilmiyordu. Namazdan sonra hihi gülmüş çocuklar. Dönmüş demiş ki, ne gülüyorsunuz? Biz Allah adına kılıç kullanmaktan Allah'ın kitabını bile okumaya vakit bulamadık demiş. Buyurun efendim, buyurun. Din, cennetin direği gibi Halid bin Velid. Denge üzerinden seddidû ve kâribû. Dengeli gidin, abartmayın ve onu oraya koyun, onu oraya koyun. Selamun aleyküm. Din bu. Velhamdülillahi Rabbil alemin.